Między innymi pan profesor Waltoś, pan profesor Gardocki, pan profesor Murzynowski, pan profesor Banaszak i długo można by wymieniać. To są autorzy, którzy wprost jednoznacznie wskazywali w literaturze, w doktrynie, w nauce prawa, że to, że nie było wcześniej sytuacji tego rodzaju, żeby ułaskawienie miało postać aktu abolicji indywidualnej, nie znaczy, że prezydent nie ma tego rodzaju kompetencji. Oczywiście, że ma tego rodzaju kompetencje. Minister Mucha powiedział, że prezydent podtrzymuje swoją decyzję wobec Mariusza Kamińskiego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, akt łaski w sprawie byłego szefa CBA i innych byłych szefów biura nie istnieje, bo jak uzasadniał wczoraj sędzia Jarosław Matras, zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Dopóki nie ma innych zapisów konstytucji, prezydent w obszar wymiaru sprawiedliwości wkroczyć do prawomocnego postępowania nie może. Bo wtedy no to już nie mamy wymiaru sprawiedliwości. To jest taka konsekwencja. Były szef CBA, obecnie minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik w 2015 roku zostali skazani na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Na karę po 2,5 roku skazano byłych członków kierownictwa biura. Sąd nie zdążył jednak rozpoznać apelacji. W listopadzie tego samego roku prezydent Duda ułaskawił całą czwórkę, umarzając postępowanie sądowe. Był to precedens, bo nigdy wcześniej prezydent nie zastosował abolicji przed prawomocnym rozstrzygnięciem. Blisko 100 wystawców w Ostródzie. Ruszają tam targi Pro Defense. Zajmują kilka hal wystawienniczych. Od rana wydarzenia na miejscu śledzi nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Witam. Jakie wydarzenia zaplanowano dziś na ostródzkich targach? No to lista wydarzeń długa. Tak jak mówiłaś, targi to 3 ogromne hale wystawiennicze. Na nich między innymi imponujące stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która produkuje sprzęt dla naszej armii. Kilkaset metrów kwadratowych zajmuje też stoisko resortu obrony oraz sił zbrojnych. Swoje uzbrojenie pokazuje w sumie 50 jednostek z całego kraju. Można z bliska zobaczyć między innymi modułowe karabiny MSB oraz beryle, przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom i Piorun, bezzałogowce Neox, Atrax i Drost, takie przyjemne nazwy, a także moździerze, granatniki, a na fanów jednostek pancernych czeka czołg Leopard 2 po modernizacji. Nowością na ostródzkich targach jest multimedialna ścieżka edukacyjna. Ścieżka to jest tak naprawdę interaktywna lekcja historii. Będzie można przebyć kilkanaście paneli tematycznych, które dotykają różnych okresów z historii Polski. No i przede wszystkim są związane z wojskowością. Mówił Paweł Krezymow z Biura Targów Pro Defense. Na zwiedzanie ścieżki zapisało się od rana już blisko 10 tysięcy uczniów. Organizatorzy specjalnie otwarli tę ścieżkę od 8 rano, chociaż oficjalne otwarcie, tak jak mówiłaś kilka minut temu, dopiero oficjalnie otwarto tutaj podwoje Mazury Expo, no ale dzieciaki już od rana buszują po ścieżce edukacyjnej. Z Ostródy Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dziękuję za relację. Na całym świecie świętują najmłodsi dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jak go spędzają, opowiedziały nam dzieci z podstawówek w Świnkowie oraz w Śledziejowicach. Dla mnie Dzień Dziecka jest spędzanie czasu z rodziną, granie w różne gry i wyjazdy na wycieczki. Dzień Dziecka wygląda tak szczęśliwie, że każde dziecko może cieszyć się prezentami od rodziców. To jest głównie czas spędzony z rodziną, przyjaciółmi, a także z kolegami szkolnymi. Dla najmłodszych zaplanowano koncerty, spektakle, warsztaty, gry i zabawy. Mama 3-letniej Klary i 1,5-rocznej Helenki podkreśla, że dziecko potrzebuje naszej uwagi. Dzieci wydają się czasami jakieś takie niezadowolone, jęczące. Mówi się, że dziecko dużo płacze. Wystarczy mu poświęcić 5 minut uwagi, ale tylko dla niego i to dziecko jest naprawdę zupełnie inne. Międzynarodowy Dzień Dziecka jest obchodzony w ponad 100 państwach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dużo słońca na południu, na północy więcej chmur i przelotny deszcz. Tam też najchłodniej od 11 do 13 stopni. W centralnej Polsce i na Dolnym Śląsku od 14 do 17 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce temperatura sięga 20 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Gladiator, Król Lew, Batman, Początek. No i mogłybyśmy tak wymieniać, bo napisał muzykę do ponad 150 filmów. A przedstawi się sam. Hello, my name is Hans Zimmer, I'm a composer. Hans Zimmer, kompozytor, ale nie tylko. Również świetny gawędziarz. U nas opowie o najdziwniejszych instrumentach, których użył i o tym, jak brzmi anarchia. Opowie, bo śpiewać nie chciał. God, no, you don't want me singing, trust me. Hans Zimmer w ABC Popkultury zestawie powiększonym. Jutro po godzinie 15. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

monstrum. Kwadrans po 11 w studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. A nóż Widelec. Czy dzisiaj będzie o niejadkach? Nie, nie będzie o niejadkach, bo jeżeli pytasz o niejadki, to ja uważam, że niejadków nie ma tak naprawdę. Tylko my czasem albo za dużo wymagamy od dzieci, albo za dużą wagę przykładamy do jedzenia, albo, no różne są rzeczy, ale niejadków, i to potwierdzają też dietetycy, że tak naprawdę nie ma, no poza jakimiś tam zaburzeniami oczywiście bardzo poważnymi. Ale z okazji tego dnia muszę cię zapytać o to, czy było coś w dzieciństwie, czego nie cierpiałaś jeść. Wiesz co, ja to chyba od urodzenia lubiłam jeść po prostu. Nie lubiłam przedszkolnych buraczków, bo one były tak robione na słodko i tak zasmażane bardzo gęsto. Nie, chyba nic takiego nie było. Oj, to te buraczki rzeczywiście zapamiętałaś. Musiał być z tym jakiś traumatyczny problem. Tak, no i tradycyjnie w przedszkolu zakopywanie tego wszystkiego pod ziemniaki i tak dalej. I tak ja dalej. To się nie przyznam i tak. No dobrze, to nie będę dopytywać. Dziś, no nie z okazji Dnia Dziecka, nie do końca, chociaż do Dnia Dziecka nawiążę na końcu. Porozmawiamy o szparagach, ponieważ ja będę namawiać, bo ten sezon szparagowy jest tak krótki, że trzeba po prostu je jeść. No może nie codziennie, ale naprawdę proszę jeść szparagi. Jakiś czas temu Piotr Kucharski, piekarz i kucharz oraz pasjonat ogródków warzywnych, radził nam dość szczegółowo, jak wybrać dobre szparagi. Ja tylko krótko przypomnę. Jeśli kupujemy białe, powinniśmy, uwaga, wybierać te najgrubsze, a jeśli zielone, to raczej średnie, takiej grubości palca. Muszą być przede wszystkim, to bardzo ważne, świeże, a najlepiej to sprawdzić pocierając jeden szparag o drugi. One powinny tak delikatnie skrzypieć. No i jak już przyniesiemy takie szparagi do domu, to należy odciąć im mniej więcej 1/4 od dołu. Białe dodatkowo obieramy. No i gotujemy jak lubimy. Można kilka minut w osolonej i posłodzonej wodzie. Można zblanszować krótko na patelni z odrobiną oliwy. Można też zgrillować. No a co do szparagów pasuje najlepiej? Piotr Kucharski. Na pewno jajka. To po prostu to jest coś, co w ogóle zostało stworzone, żeby pasować razem do siebie. I to jajko w każdej postaci. Nie tylko te w koszulkach, ale też prostsze. Ja lubię szparagi i białe, i zielone z takim dodatkiem, że gotuję jajko na twardo. Choćby nawet gęsie albo kacze. Mamy sezon, a te jajka są takie bogatsze w smaku. Siekam je i podgrzewam w rondelku z odrobiną śmietany kremówki i ziół. Najlepiej świeży koperek albo natka posiekana, ewentualnie czosnek niedźwiedzi. I to wszystko odgrzewamy, żeby to żółtko aż tak delikatnie się rozpadło i właśnie takie podgrzane na patelni, podsmażone białe albo zielone szparagi tym polewam. Rewelacja. Co jeszcze? Wszelkie mięsa jak najbardziej. Grillowany ser, halloumi albo coś w tym stylu. Osypek nawet nasz. To jest świetna sprawa. Rewelacyjne szparagi pod beszamelem, który możemy fajnie zaromatyzować. Zapiekane. Moim zdaniem szparagi chyba pasują do wszystkiego. No ja zgadzam się z tym w 100%. Proszę spróbować szparagi połączyć w sałatce z truskawkami i octem balsamicznym, bo to takie potwierdzenie generalnej zasady, że to, co dojrzewa w jednym czasie, zazwyczaj razem dobrze smakuje. No i z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka ja polecę jedno. Polecę Państwu gotowanie ze swoimi pociechami. To jest naprawdę świetny pomysł na czas spędzony razem, a nasz czas i uwaga to chyba najlepszy prezent. To z takiej mojej wychowawczej perspektywy. No, ale jest tylko jedna bardzo ważna zasada, poza oczywiście podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Musimy przed takim gotowaniem przygotować się i uznać to za pewnik. W kuchni będzie bałagan. Nie wiem, czy bałagan jest tu nie za delikatnym określeniem. Na pewno coś się wyleje, na pewno w coś wdepniemy, być może trzeba będzie się przebrać, a na pewno gruntownie posprzątać kuchnię. No i jak już odpuścimy sobie w głowie porządek, zaręczam, spędzą Państwo cudownie czas i mam nadzieję, że w kuchni z dzieckiem, nie tylko w Dzień Dziecka. Strasznie zapamiętałem to, co powiedziałaś o dojrzewaniu w tym samym czasie. Mm-hmm. Czy są jakieś podpowiadające tabelki? No bo na to bym chyba nie wpadł sam. A widzisz, to ja też na to nie wpadłam, ale może trzeba że jeżeli nie ma takiej tabelki, na pewno są tabelki dojrzewania owoców i warzyw i na pewno wiemy, co mniej więcej w tym samym czasie, ale to tak jest, łączenie tego, co dojrzewa w tym samym czasie, no natura nam podpowiada wszystko. To posłuchajmy jej. Autopromocja.

Dziś po 19 w Trójce Dobranocka i klasyczna bajka. W wykonaniu tego jeszcze nie zdradzę. Abba, jak widać, też lubiła klasyczne bajki. Za chwilę w studiu Kasia Stoparczyk. Będziemy rozmawiać o przedstawieniu 4 czerwca w najbliższą niedzielę w Studio Osieckiej, o Zorce, na którą rozdamy za chwilę Państwu jeszcze kilka zaproszeń. Wcześniej utwór, który pojawił się na naszej antenie z okazji Dnia Matki, ale dzisiaj też myślę, że pięknie zabrzmi. Śpi już, co noc mówiła, na kołdrę kładła gruby koc. Do stóp licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Bardzo piękna kołysanka dla dwóch matek. Kasia Stoparczyk. Dzień dobry, Piotrze. Przepiękna kołysanka i tak zasłuchaliśmy się oboje w te słowa. Muzykę też, ale słowa są porażające i takie prawdziwe i takie bardzo trudne do przyjęcia też. I przychodzi mi na myśl takie słowa przychodzą mi. Dziecko to jest serce matki, które poszło sobie na spacer, prawda? To tak jakoś już jest. Matki, ojca, kogokolwiek, kto kocha to dziecko. A ja w przedszkolu usłyszałam kiedyś, że dziecko to jest ekspert od dobrej zabawy. I to jest prawda. I że dziecko to jest mały upierdliwiec. I usłyszałam to od 6-letniego Marianka. No trochę prawdy w tym jest, ale dziecko to też jest taki nauczyciel życia. Najlepszy z możliwych. Bo to jest taki trochę, myślę, mały mistrz zen. On jest tu i teraz. Ono jest tu i teraz. Nie ma w głowie w kłopotach wczorajszych. Nie zastanawia się, co będzie jutro. Tylko jak daje ci swoją uwagę, to daje tak stuprocentowo. Jak daje ci swoją radość, to cały świat się, zresztą Korczak powiedział, kiedy śmieje się dziecko, prawda? Śmieje się cały świat. Uczucie. Tak. Ja zawsze fascynuje mnie obserwowanie, jak dzieci poznają świat. I przypominam sobie, jak ja, nie wiem, daną rzecz, dany problem, dane zjawisko po raz pierwszy gdzieś tam przeżywałem. I strasznie im zazdroszczę oczywiście tego. Ale tak na wesoło, przed chwilą z Kasią Prusznicką wspominaliśmy rzeczy, których nie cierpieliśmy jeść w dzieciństwie. Miałaś coś takiego? Nie cierpiałam. Mówię, jak ja jadłam, o matko, ja jadłam wszystko, dokładnie. Ale Kasia też tak mówiła na początku, a potem okazało się, że były i tam jakieś buraczki na słodko i coś jeszcze. Czegoś nie lubiłam. Ja w ogóle wszystko lubiłam. Jakoś tak byłam... nie przypominam sobie. Znaczy na pewno nie miałeś traumatycznych przeżyć, bo te buraczki legendarne to tutaj rzeczywiście natychmiast. Tak? Może szpinak jakiś, bo kiedyś to była taka breja, prawda? Taka papka, którą przygotowywano w przedszkolu w taki sposób, że to nie chodzi smakowało. W tej chwili nie o potrawę konkretną, tylko o sposób przygotowania. Tak, tak, jak najbardziej. Rozdajemy zaproszenie na Zorkę, a ty opowiadasz o rozdajemy zaproszenie na Zorkę. Tak nawiązując do tego dziecka, tej uważności, tej radości, to Zorka taka jest. To jest dziewczynka z gwiazd, która spadła tutaj do nas na ziemię i uczy się. Poznaje ten świat po kolei, uczy się wszystkiego, zabawnie przekręca wyrazy, mówi na przykład, no idę się spotkać z rozumem. No ale kiedy zachowuje się niefajnie, głupio, albo nawet źle, to wszystko wynika z jej nieświadomości. I myślę sobie, że Zorka jest takim synonimem kogoś takiego dobrego, szalonego, zwariowanego i być może dlatego dzieci po prostu ją lubią. Natomiast cały zespół artystyczny, który jest na scenie, a to jest kilkanaście osób, to są znakomici muzycy klasycy. To jest Dominika Kluźniak, to jest Sambor Dudziński, Natalia Grosiak teraz dołącza do zespołu i wiele innych osób. Teatr Akt, znakomity, taki polski trochę Cirque du Soleil. Oni naprawdę na serio do tego podchodzą. I mnie to za każdym razem fascynuje, że graliśmy na tylu świetnych scenach, w Nosprze fenomenalnym zresztą. Teraz mamy zaproszenie do Anglii, a oni za każdym razem mają potworną tremę, ogromny stres, dlatego że publiczność dziecięca to weryfikuje natychmiast. Jak coś im się podoba, to jest dobrze, ale jak coś im się nie spodoba, to w bardzo bolesny sposób odpływają. I ci wszyscy ludzie na scenie mają takie duże dziecko w sobie i dlatego pewnie rozumieją dziecko po drugiej stronie sceny. No a teraz przyjdzie nam wystąpić na scenie, która absolutnie jest wyjątkowa. Jest maleńka, jest niepozorna, ale ma wielką duszę. No jest wspaniała, tak jak nasi słuchacze. I to jest taki nasz ukłon w stronę słuchaczy. Zapraszamy na ten spektakl w niedzielę na godzinę 11. Zagramy, zaśpiewamy, staniemy na głowie, zrobimy wszystko, żeby państwa dzieci wyszły zadowolone, bo to jest ich święto. Powiedziałam, zaśpiewamy, zagramy. Jeżeli pozwolisz, Piotrze, to ja bardzo chętnie wyemitowałabym teraz jedną z piosenek ze spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd, ponieważ szykujemy płytę z naszymi piosenkami, które powstały na potrzeby tego spektaklu, a tę piosenkę śpiewa Odet Dąbrowska. Już słuchamy, ja tylko przypomnę, że 22 i 7 trójek u Sylwii Hej czekają na państwa zaproszenia. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. 1, 2, 3. Lazy people told me so, but I don't care, cause I create a life on my own. Don't worry if you fight it toe, forget troubles and focus on the soul. No, this time you won't edge me into the wine. Ba ba ba ba ba ra ba, I'm gonna run to Mexico. Ba ba ba ba ba ra ba, I'm in love with who I am. We've been on some fighting bed. Life is not a sorry for things like appearance and fact that you're getting up a kilogram. people laughing. They don't know what's hiding inside me. Perfection, a seeking on your face. Eternal diet, they're part of plastic chase. Now this time you wanna urge me into the void. Ba ba ba ba ba ra ba ba. Me gonna run to make you sick. Ba ba ba ba ba ra ba. I'm in love with who I am. Moving on and fighting. Life is not a roving. Sorry. But things like upper ends. In fact, that you get enough for kilograms. Like upper ends, in fact, that you get enough for kilograms. That's right. 35 minut po 11. Jak dzisiejszego dnia nie zagrać małego WW? Ludek, uno, duo, tres. Powiedz, jeśli wiesz. Farta, kwinda, raba, żaba. Czy to smok, czy żaba, raba? Czy to duchy spod poduchy? Tajemnicze chodzą z duchy. Czy to cyka budzik? Nie, to ufo ludzik. Cyk, cyk, mały, cyk, cyk, duży. Na podwórzu i w kałuży. Stuk, stuk, stuk, stukają budki. Ufo, ufo, ufo ludzki. Cyk, cyk, mały, cyk, cyk, duży. Na podwórzu i w kałuży. Stok, stok, stok, stukają ludki. Ufo, ufo, ufo, ludki. Strach na dachu, dziwy, cudy. Ufo, ufo, ufo, ludy. Ufo, piłka, ufo, szklanka. I to cała wyliczanka. Raz, dwa, trzy. Uno, duo, tres. Czy to smok, czy żaba, raba? Czy to pies? Bang Bang, Wystrzałowy samochód, to jedyna książka dla dzieci Jana Fleminga, twórcy najsłynniejszego szpiega na świecie, Jamesa Bonda. Fleming napisał tę historię dla swojego synka Kaspara. Od chwili, kiedy się ukazała w 1964 roku, nie przestaje zachwycać czytelników. Do południa! Rozdział pierwszy. Szajbusy. Auta są w większości konglomeratami, czyli po prostu składankami stali, drutu, gumy, plastiku, elektryczności, oleju napędowego, wody i papierków po toffee, które powpychaliście w szpary foteli w zeszły weekend. Wypuszczają tyłem spaliny, a z przodu porykują klaksonem. Ich białe światła na masce wyglądają jak wielkie oczy, w tylnych zaś błyska czerwień. I tyle. Samochody to po prostu blaszane pudła na kółkach, którymi można jeździć. A jednak niektóre, na przykład mój, a może też i wasze, są całkiem inne. Jeżeli je polubicie i zrozumiecie, jeżeli je dobrze traktujecie, na przykład nie rysujecie ich karoserii, nie trzaskacie drzwiami, napełniacie bak, ładujecie akumulator i pompujecie ich koła, kiedy zajdzie taka potrzeba, jeśli w miarę możliwości dbacie o to, by były czyste i lśniące i chronicie je przed deszczem oraz śniegiem, wówczas być może odkryjecie, że auta potrafią stać się nieomal ludźmi. Nie takimi zwykłymi, ale czarodziejskimi. Nie wierzycie? No dobra, w takim razie mam tu dla was historię o pewnym samochodzie. Może nawet odgadliście już jego, albo raczej jej imię. Moja opowieść powinna was przekonać, że jednak nie wszystkie samochody są wyłącznie składanką mechanizmów i paliw. Wbrew temu, co zazwyczaj o nich się sądzi. Pewnego razu była sobie rodzinka nazwiskiem Pot. Tatuś, komandor Caractacus Pot, służył kiedyś w królewskiej marynarce wojennej. Imię Caractacus może wam się wydawać trochę śmieszne, niemniej pierwszy z Caractacusów był wodzem Brytyjczyków w roku pańskim 48, czyli kimś trochę takim jak Robin Hood i poprowadził brytyjską armię do walki z rzymskimi najeźdźcami. Zapewne później pojawiło się mnóstwo innych Caractacusów, choć nic mi o nich nie wiadomo. Pozostali członkowie rodziny to mamusia Mimsy Pot i parka ośmioletnich bliźniąt, czarnowłosy chłopiec Jeremy i złotowłosa dziewczynka Jemima. Panowie Pottowie mieszkali w lesie nad jeziorem z wyspą pośrodku. Po drugiej stronie jeziora ciągnęła się autostrada M20 prowadząca do Dover na wybrzeże. Rodzina mogła zatem cieszyć się zarówno uroczym lasem, gdzie zbierano żuki i ptasie jajka, oraz jeziorem pełnym ropuch i kijanek, jak również sąsiedztwem wspaniałej autostrady, która w każdej chwili, jeśli by tego pragnęli, umożliwiała im podróż w daleki świat. Przynajmniej teoretycznie, bo rodzice nie mieli dosyć pieniędzy, żeby kupić samochód. Wszystko wydawali na najpotrzebniejsze rzeczy. Jedzenie, opał, ubrania i całą resztę tych koniecznych do życia nudziarstw, których się nawet nie dostrzega, choć rodzina musi je przecież mieć. Na przyjemności, świąteczne prezenty czy okazjonalne wypady niespodzianki zostawało bardzo niewiele. Potowie byli jednak szczęśliwi, a ponieważ cieszyli się życiem i wcale się nad sobą nie użalali, ani się nie martwili, że nie mogą rozbijać się samochodem, my też nie musimy im współczuć. Komandor Caractacus był odkrywcą i wynalazcą. Pewnie z tego powodu jego rodzinie powodziło się raczej skromnie, bo choć podróże w ciekawe miejsca i wymyślanie nowych urządzeń to niezwykle pasjonujące zajęcie, trzeba mieć wielkie szczęście, aby podczas wyprawy trafić na naprawdę rzadką roślinę, ciekawego motyla czy inne zwierzę, za których oglądanie ktoś będzie chciał zapłacić. O znalezieniu prawdziwych skarbów, sztabek złota, diamentów, klejnotów w dębowej skrzyni też raczej czyta się tylko w książkach. Z wynalazkami jest podobnie. Ludzie na całym świecie, w Ameryce, Rosji, Chinach, nie mówiąc już o Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii, cały czas wymyślają albo próbują wymyślić przeróżne rzeczy. Począwszy od rakiet lecących na Księżyc, po sposób na to, by kauczukowe piłeczki skakały jak najwyżej. Wszędzie bez przerwy wymyśla się i ulepsza absolutnie wszystko. Dzieje się to zarówno w wielkich fabrykach i laboratoriach, gdzie pracują zespoły naukowców, jak i w maleńkich warsztatach, w których jakiś samotnik siedzi sobie i myśli, nie mając nawet odpowiednich narzędzi. Komandor Caractacus Pot należał właśnie do takich samotnych wynalazców i zdradzę wam, że ponieważ marzyły mu się zawsze nieosiągalne wynalazki, przygody i wyprawy w najdalsze zakątki Ziemi, to w całej okolicy nazywano go komandorem Szajbusem. Pewnie myślicie, że to było złośliwe, bo rzeczywiście było. Komandor Pot miał jednak poczucie humoru i dobrze znał swoje słabe strony, więc wcale się nie obraził, kiedy usłyszał to przezwisko. Wybuchnął tylko śmiechem, powiedział, ja im jeszcze pokażę, po czym zniknął w warsztacie i nie wychodził z niego przez cały następny dzień i noc. Z komina jego pracowni buchał w tym czasie dym, dochodziły stamtąd różne obiecujące zapachy, a kiedy dzieci przyłożyły uszy do zatrzaśniętych drzwi, usłyszały zza nich tajemnicze bulgoty, jakby coś gotowało się i pyrkotało w garnku. כולם יודעים ואין זה סוד כששמח בלב אוהבים לרקוד מזמן מזמן, משנים ראשונות אנשים רקדו במסיבות וחתונות ויום חול ובחג הם חוללו וחגו במעגלים גדולים סבבו ואגו כשרצו גשם, הם פנו לשמיים ורקדו וביקשו מים, מים. וכשהחורף נמשך יותר מדי, הם רקדו וביקשו די, כבר די. ומי שרוקד וטוב לו בלב, מרגיש שהכל איתו מסתובב. העצים, הבתים, הפרחים והמים, החתול, הציפור, הענן בשמיים, לכולם יש שפה של קולות וצלילים, של תנועה ורשרוש ואורות וצללים. ומי שיודע את זאת ומקשיב, שומע הרבה מנגינות מסביב. ואם הוא מלחין, על נייר מקווקו הוא רושם את כל מה ששמע באוזניו. שימעו איך צ'ייקובסקי, המלחין המפורסם, מתאר את ריקוד הברבורים באגם. Na pewno zrozumieliście Państwo tylko słowo Czajkowski. To była lekcja muzyki klasycznej wyłącznie dla dzieci. Księżyc raz odwiedził staw, pomiał dużo ważnych spraw. Zobaczyły go szczupaki. Minut brakuje do 12. W imieniu Tomka Rządy zapraszam na dzisiejsze specjalne wydanie muzycznej poczty UKF. Łatwo zgadnąć jakie.